Naam, ni matumaini yangu hujambo mpenzi msikilizaji unaotega sikio ni Radio Isanganiro inayosikika kutoka jijini hapa Bujumbura. Ni wakati wa kusikiliza taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Kwanza tuanze na muktasari wake. Huduma za dharura zinafanyika kwa hospitali kadhaa tofauti hapa nchini Burundi na changamoto hazikosi, kama mtakavyomsikia Daktari Liliane Ngenguruse katika taarifa hii ya habari. Panashuhudiwa hali ya joto jijini hapa Bujumbura. Watu hasa wazee na watoto wangepashwa kunywa maji mengi na kutumia lishe yao kila siku ya kutosha kwa lengo la kuepukana na mabadiliko ya hewa. Na huko mkoani Mwalo, wanawake walijitokeza kwa idadi kuu kwa kujiorodhesha katika daftari ya watakaopiga kura ya maoni ya dhidi ya katiba mpya na uchaguzi wa mwaka 2020. Na huko ugenini, rais wa Marekani Donald Trump analani vikali shirika la ujasusi FBI kutotenda kazi vilivyo la kudhibiti usalama. Kuna hayo ndugu mpenzi msikilizaji na mengineyo mengi zaidi, jiunge nami hadi tamati. Langu jina ni Jamari vya Nenge na Kumana, hatamu ya mitambo yaongozwa vema na François Akimana. Karibu kwenye Radio Isanganiro. Pitia mitabendi 89.7, 101, 89.3 na 95.1 au kwenye mtandao wa internet www.isanganiro.org. Tuanze taarifa hii katika sekta ya nishati na madini, ambapo shughuli za ujenzi wa moja wa bwawa zinazojengwa nchini hapa Burundi utahitimika mwaka ujao wa 2019. Komemani Rakiza, waziri wa nishati na madini, alibaini hayo mwishoni mwa wiki hii akiwakilisha ripoti ya mwaka 2017 katika wizara anayoongoza. Waziri Mani Rakiza anafahamisha kwamba bwawa hilo litaongezea nishati ya ziada kwa hadi kiwango cha 30. Waziri huyo anaeleza pia kwamba wizara yake wanakabiliana na tatizo la waya za kusafirisha umeme ambazo zimezeheka. Na mtumishi yeyote ana haki ya kusitisha ajira wakati akiwa na matatizo au malalamiko yoyote kwenye kazi yake. Hayo ni matamshi ya naibu wa shirika la wafanyakazi la muungano wa Kosibu, wakati ambapo siku ya leo tarehe 18 mwezi Februari ni siku ya kimataifa ya kuwa huru kusitisha ajira. Stresesa Umkama alieleza kwamba sheria ya kulinda uhuru wa kusitisha kazi ipo hapa nchini Burundi. Naibu mwenyekiti wa shirika hilo la Kosibu anaeleza kwamba waajiri huwa wakiwanyima fursa watumishi wao kusitisha kazi au wakiwashutumu mambo mengine, kama ilivyotokea kwenye kiwanda cha kutengeneza sukari cha Sosumo. Huduma za dharura za shuhudiwa kwenye hospitali zote za hapa nchini Burundi kwa viwango tofauti. Hayo yalibainiwa Ijumaa na Daktari Ngenguruse Eliane katika siku ya kimataifa ya kushughulikia wagonjwa iliyosherekewa kwenye Kira Hospital jijini hapa Bujumbura. Daktari Eliane anaeleza pia sekta ya afya nchini Burundi hukumbwa na ukosefu wa madaktari wenye utaalamu. Tumusikilize Daktari Ngenguruse Eliane akitafsiriwa katika lugha ya Kiswahili na mwenzetu kutoka kitengo cha kiuchumi hapa kwenye Radio Isanganiro, Bi Amisa. Huduma za dharura za upasuaji za shuhudiwa kwa hospitali kadhaa nchini hapa Burundi kwa viwango tofauti, ila changamoto hazikosi, hasa kushughulikia wagonjwa wanaohitaji tiba za dharura. Kuhusu kitengo cha kushughulikia kazi hizi za dharura, nitawafahamisha kwamba tumefanya muungano na mashirika mengine yanayoshughulikia taruma ya afya, kwa sababu tuligundua kwamba kitengo hicho kilikuwa hakitendi kazi vilivyo. Kwa mfano, upasuaji katika vituo vya afya unafanywa na madaktari wasio na maarifa ya kuridhisha, japokuwa wapo madaktari ambao walifundishwa na serikali na wanaoweza kusaidia kufundisha wengine. Tunachoona, madaktari wengine wa upasuaji wa vituo vya afya hawakupata elimu rasmi. Wengi walijifunza kazi hiyo na wenzao wakiwa kazini, na hilo linaweza kuharibu sekta hii ya afya. Waganga wengine hawakufanya wanagenzi wa kitendo cha msingi, na hiyo inasababisha kazi za dharura kuzorota, kama alivyosema mwakilishi wa shirika la kimataifa la afya. actualisation des normes sanitaires. Huyo ni Daktari Ngengurutse Eliane akitafsiriwa katika lugha ya Kiswahili na mwenzetu kutoka kitengo cha uchumi hapa kwenye Radio Isanganiro BAMSA. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Baadhi ya raia hapa jijini Bujumbura wanaeleza kwamba wanashuhudia hali ya joto kuongezeka hapa jijini. Raia hao wanasema kwamba wana mashaka kwa sababu ya afya yao kulingana na hali hii ya joto inayoshuhudiwa hapa jijini Bujumbura. Na tunapoendelea na habari hiyo, watu wangepashwa kunywa maji mengi kama kuna mabadiliko ya hali ya hewa. Hayo ni matamshi ya Daktari Willy Katale, mtaalamu huyo wa magonjwa ya watu wenye umri wa juu na watoto. Anaeleza kuwa watoto na wazee wako hatarini wakati kuna mabadiliko ya hewa. Daktari Willy anatoa wito kwa wazee na watoto kuongezea lishe yao na ya kila siku na kunywa maji mengi kwa lengo la kuepukana na magonjwa yanayosababishwa na mabadiliko ya hali ya hewa. Tuendele na taarifa hii kutoka huko mikoani, ambapo huko mikoani Mwalo watu zaidi ya 151,000 ndio walijisajilisha kwenye daftari la watakao piga kura ya maoni dhidi ya katiba mpya na uchaguzi wa mwaka 2020 mikoani humo Mwalo. Nyabihanga ndilo tarafa ambalo lilipata watu wengi zaidi ya 32,000. Duru kutoka kwenye tume huru ya uchaguzi mkoani Mwalo zaonyesha idadi kuu ya wanawake kuliko wanaume. Hii ni habari kutoka kwa ripota wetu mkoani Mwalo, Blaise Pascal Kararumie. Na tuitimishe taarifa hii ya bali na habari kutoka huko ugenini, ambapo rais wa Marekani Donald Trump amerusha cheche za maneno shirika la upelelezi nchini humo FBI kwa kukosa kupata vidokezi muhimu vya mapema kuhusiana na shambulio la juma tano nchini Amerika, mkoa wa Florida. Wakati ambapo rais huyo wa Marekani analaani shirika hilo, akisema kwamba shirika hilo linajishughulisha vilivyo na kutoa habari kwamba alishirikiana na mashirika ya Urusi kwa kuiba kura mwaka wa 2016. Awali maelfu ya watu huko Florida, wakiwemo manusura wa kisa hicho cha Jumatano, walijumuika moja katika mkutano mkubwa wakitoa wito wa kuwepo kwa sheria ya udhibiti wa silaha nchini Marekani. Aidha, Bwana Trump ameeleza kwamba kitendo hicho kilitendwa na msichana Nicholas Cruz ni kitendo cha ugaidi. Naibu wa sheria nchini Zimbabwe amekamatwa kuhusiana na utoaji wa cheti cha shahada ya uzamili kwa mke wa rais wa zamani Robert Mugabe. Grace Mugabe alinukuliwa cheti hicho baada ya kusoma miezi michache na hoja yake ikachapishwa mwezi uliopita baadaye ya kuzuka wito wa kutokuwa na shahada hiyo katika chuo kikuu hicho. Baada ya kusoma miaka kadhaa, alipokea shahada yake miezi kadhaa baada ya kujisajilisha kwenye kituo hicho. Bwana Bill Grace Mugabe alitafuta shahada hilo kwa lengo la kumulisi mumewe Robert Mugabe wakati ambapo amefariki au kuondolewa madarakani. Lakini shughuli zake ziligonga mwamba kwa sababu rais Robert Mugabe alinyatuliwa madarakani bila Bill Grace Mugabe kupata nafasi hiyo ya kugombea urais. Ni kwa habari hii, ndugu mpenzi wa kimataifa, ninapotelemusha nanga taarifa hii ya habari ya siku ya leo. Ni kushukuru wewe uliambatana nami tangu mwanzo hadi mwisho wa taarifa hii. Ni mshukuru pia fundi wangu mitambo Bwana Flaso Akima na aliyeniwezesha ili sauti kufikie mahala pote ulipo. Ni kushukuru pia we ambaye ulikuwa nami. Mimi ni Jean Marie Vianenge Ndakumana, sina la ziada isipokuwa kukutakia Jumapili njema. Asanteni na kila laheri.